राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया वृत्तम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। संसार नहीं है, मिट रहा है, सब है, जा रहा है। इनमें सीधी बात ही तो सुन आती है कि संसार बदल रहा है। ये बात बहुत सुन है। आप गए हमारे शरीर कैसे थे बचपन में और ये बदल गए, आप कैसे दे गए हैं, तो शरीर बदला है, ये बात तो प्रत्यक्ष है। संसार भी बदल रहा है, ये मकान आदि ये पुराने हो रहे हैं। नदी पर खड़े थे लोग, कहते नदी बहती है, तो एक संत ने कहा नदी बहती है, नदी पुल भी ये भी बहता है, आदमी बहते हैं नदी पुल भी बहता है, पुल कहाँ बहता है, पुल तो एक भी खड़ा है वहाँ, पुल के ऊपर आदमी बहता है, नदी जल बहता है, पुल कैसे बहता। तो बाबा जी ने कहा कि पुल जिस दिन बना है उतना नया आज है क्या? नहीं है तो बैठ जाना, नया पना बह गया, पुराना पड़ा गया तो बैठती है, तो सब चीजें बहती है। तो नाशवान है, अभाव है, ये तो नाशवान है, ये तो भरेगी, अभाव है, ये बात समझ नहीं आती है, परंतु बदल रहा है ये तो बात समझ आती है, आती है ना? तो अब इसमें आसक्ति कैसे बीतेगा, आसक्ति कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये बदल रहा है, हम कहते तो हैं, भीतर से ये नहीं है कि बदल रहा है। या किसी को रुपया दिए जाए, रुपया देख मेरे को नहीं दिए, तो आप ये मान लो नहीं, किसने तो दिए है इसने, तो वो बदल गया ना, अब बदल गया तो मेरी असर छूट जाती, तो बदलने असर से थोड़ी छूटती है, ममता थोड़ी छूटती है, बदलने में तो देखने से भी छूटती है। आसक्ति में हम फंसते हैं, हमारा नुकसान है, हम वहां बंध जाते हैं, जिन आसक्ति ममता होती है हमारे वहां बंधन हो जाता है, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो बंधन से छूटना चाहे तो आसक्ति नहीं करे, बंधन से छूटने की इच्छा नहीं है, भीतर से ये असली चाहना नहीं है। बंधन से छूट जाए तो फिर उसके द्वारा सुख कैसे लेंगे, खास बंधन है दूसरे से सुख लेने की इच्छा, ये खास चीज है, इसकी छोड़े बिना नहीं छूटेगा। आदमी मर जाता है, एक सोया हुआ है, दोनों पड़े लंबे पड़े दोनों, परंतु मर गया उससे आशा नहीं रही है तुम काम करेगा छूटेगा, सोए हुआ आशा छूटी नहीं है, पर आशा उससे रहती है, जीता देखते हैं, मुर्दा देखते हैं उसे आशा नहीं है, तो आगे थे तो सुख ही अनुकूलता की आशा है, वो आने वाली है आशा ही परम दुख, नैराश्यम परमम सुखम, हम आशा नहीं रखे किसी से सुख की, तू सुख छूट जाता हो, जिसे आशा नहीं उसे अपना संबंध कहाँ रहता है, बेटी है खास उसे भी संबंध छूट गया, ब्याह दी गई, अपने घर चली गई, तो पहले जैसी ममता थी वैसी ममता नहीं रहती, फिर भी बेटी को अपने समझते है, परंतु भाई कन्या कुछ देना दे दो और कोई हमारा संबंध नहीं, अब तो ये पराए घर की हो गई, वहाँ की है, तो वो ममता टूट जाती है, तो गैर महाराज टूट ही जाती है, आपकी बुआ है, बुआ भी एक बेटी है घर की, पर जो बुआ है जो मेरी है, ऐसा साधारण संबंध रहता है, वो संबंध नहीं रहता, तो उससे आशा नहीं है, ममता छूट जाती है, वो छूट जाती है। ऐसे संसार से अगर सुखी अनुकूलता की आशा छोड़ दो तो काम ठीक है। ये आपके छोड़ने का दिन है, जैसे साधु हो गया, अब इसे कोई आशा नहीं रही है, तो दुख होता है, फिर छूट जाता है, वो सपना अपना नहीं है, जीते हुए से भी समझ नहीं रहता, गोद चला गया, कभी एक गोद चला गया, हमारे नहीं, उससे भी कोई आशा है, कोई आशा नहीं रहती, तो समझ टूट जाता है। पर वो गोद जाने वाला भी असली माँ बाप को नहीं मानता, जिसको वो बेटा बना है उसी की आशा रखता, उसने समझ टूट जाता है। ऐसे तो अपने उसे जो सुख लेना, सुख की आशा रखना, कामना रखना, आशा रखना, सुख लेना, ये तीन बात है। सुख की कामना रखना और कामना से ज्यादा आशा रखना और उससे उसको ठीक से संबंध रखना, तो आशा रखना, कामना रखना, सुख लेना, इससे संबंध रहता है। ये छोड़ने से आंसू छूटेगी, तो आंसू की छूटनी बढ़िया चीज है, नहीं छूटे तो हेना तेना तेना पुकारो। हर एक आदमी के लिए भक्ति का मार्ग सुलभ है, भगवान को पुकारो, भगवान मेरा है, फिर वे सहायता करेंगे, वे छुड़ाएंगे, छुटे सो जाने दे दे जनाई, वो जना देंगे, वही सुधार देंगे। ऐसे भगवान पर विश्वास रखकर उसके नाम का जप करो, ये न छूटे करें क्या, छोड़ना है ऐसा भाव रखो, नाम का जप हर समय, राम राम राम राम राम राम हरे राम, जो आप जपते हो उसी नाम का जप करते रहो और मन ही मन से प्रार्थना करते प्रार्थना करते रहो, ये नाश आप में प्रेम हो जाए, आपके चरणों में हमारे प्रेम हो जाए, ऐसे कहते रहो, मिनट मिनट दो दो मिनट चार मिनट की बात फिर कह दो, फिर कह दो, बीस पांच सात दस मिनट हो गया नहीं कहा, अरे राम राम भूल गए, हे नाथ भूल नहीं, ऐसी कृपा करो भूलू नहीं, यू कहते रहो, नाम जप करते रहो, ये उपाय है, करो आप उपाय, आप छूटे नहीं, ऐसे कर काम नहीं होगा, ऐसे उपाय करो और करते ही रहो, कितना दिन करे, कितना दिन उम्र भर करना है, कितना दिन नहीं करना, ये तो करे वो करना ही है, मत आशा छोड़नी है, छोड़नी है, ये हमारा काम है, करेंगे। खेती करने वाले बहुत गरीब आदमी खेती करते हैं, अनाज नहीं तो दूसरे दिन खेती करते हैं, दूसरे वर्ष दूसरे तीसरे वर्ष फिर खेती करते हैं, कब से करेंगे, हम तो करते ही रहेंगे, वर्षा दे वर्षा हो न हो, भगवान को दे न दे, हम खेती करेंगे, फिर भी कितना वर्ष करेंगे, अपना काम है ये, कर देना सिद्ध हो न हो, ऐसे तीन बात है। रोजाना करें, और रोजाना किसको कहते हैं कि जब नींद खुले तब से नींद आवे तब तक, याद करो पहली बात, फिर आसन छूटे नहीं, चिंता मत करो, ये कहना है अपने को, नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, कैसे मिनट दो दो मिनट चार मिनट में कह दिया करो, पांच सात मिनट हो जाए तो दुख होना चाहिए मन में, भूल गए, फिर भगवान से कहो कि ना याद है, भूलू जाओ भूलू नहीं, ऐसी कहो, और जिस दिन ये मालूम हुआ आज विचार किया आसन छूटे हुए तो भगवान से कहना है, आज से शुरू किया तो मरने तक, नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, और मालूम पड़ा उस दिन से मरने तक, और एकदम कहते रहो, और कोई उपाय नहीं, और कोई सहारा नहीं है, एक सहारा ऐसे तीन बात, एक भगवान सेवा जो कोई कर नहीं सकता, और एक रोजाना करना, और एक निरंतर करना, कुटुंब में निरंतर अंतर भी पड़े और रोजाना और उम्र तक और अनिभा और कौन और कुछ हूँ आयो वो भी जतन करी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं जतन करके हार गया महाराज, मेरे से नहीं होता। तुलसीदास बस हुए तब ही जब तेरे को प्रभु बदले, आप प्रेरणा कर देते हो तो ठीक, वो मना करो कुछ नहीं होता। ऐसे भगवान पर विश्वास हो कहो ये उपाय है और आपके चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान प्रेम हो जाए, ये करो आश्रम में छूटे तो छोड़ो, भगवान प्रेम हो जाए, ये नाता आप चरणों में प्रेम हो जाए, यूं कहो प्रेम हो जाएगा तो छूट जाएगा, ये निश्चित बात। तब इसमें शंका हो पूछो अब संदेह क्या है बताओ, आशुते नहीं छूटे नहीं छूटे नहीं सही, प्रेम हो जाए नाशा भूषण प्रेम हो जाए और भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता, भक्तों के चरित्र पढ़ने से घंटा दो घंटा तीन घंटा जितना समय मिल सके भक्तों से पढ़ो, ये शुरू कर दो करना, केवल कहने से और सुनने से नहीं होता, प्रश्न पूछ लेते हैं करते नहीं अब कैसे होगा, नाम से बर्दम करो और भक्तों के शरीर से पढ़ो और विश्वास भगवान के पास होगा, वो विश्वास भी जहाँ हमारे से नहीं होगा कर नहीं सके इस बात पर विश्वास होगा भगवान करेंगे क्या करें हमारे को, हम तो निर्बल है, निर्बल का जो अनुभव हो जाए कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो निर्बल के बल राम सब लग गए अपनों बल पर नेक सजो नेक काम, निर्बल हो बलराम पुकारो आयो आधे नाम, उसमें विश्वास पूरा हो जाएगा। अब बोलो ये सब बात क्या आती है आपके, क्या अर्चन आती है इसमें, बोलो चिंता क्या आती है, क्या करते हैं बोलो बोलो क्या कर सकता है बताओ अपनी। नाम करो स्वरूप, नाम का चिंतन करो, नाम का जप करो, नाम ये लिखा हुआ देखो, नाम लिख लो और उसको देख लो ऐसे याद करो, नाम राम राम राम राम राम राम राम राम ये चिंतन, राम राम जप, राम राम ध्यान, स्वरूप ध्यान करने से जो लाभ होता है वो नाम के ध्यान करने से लाभ हो जाता है, नाम को जब करो तो नाम को याद करो। राम जी का तो राम जी का ही करो, कृष्ण भगवान का इष्ट तो कृष्ण भगवान ध्यान करो, राम राम करो, थोड़ी कोई हर देने का एक का ध्यान कृष्ण भगवान अच्छा रहे, मैं कहूँ राम राम करके कृष्ण का ध्यान भी करो तो कोई हर्ज नहीं है, कभी राम जी का आ जाए तो उसे बहुत ज्यादा राजी हो जाओ कि भगवान अपनी मर्जी से आया है, हम तो कृष्ण का ध्यान करते हैं, राम जी का रूप आ गया, राम जी का ध्यान करते कृष्ण जी आ जाए, कृष्ण भगवान आ जाए तो जो रूप आ जाए उसे बता दे करो, फिर अपने तो करना था अपने इष्ट का ही एक का ही, ये अटकल है सुन। राम के नाम का जाप कर रहे हैं तो कृष्ण का जाप करना, ध्यान छोड़ना नहीं, अपने को वही करना है, आज आए तो उसमें उसका आदर जाते करना, पर करना पर अपने नाम जप करे कोई वही करना, छोड़ना नहीं, ऐसे ध्यान में छोड़ना नहीं है, आ जाए तो आदर करना कि ये भगवान अपनी मर्जी से इसमें उठाए, इस बार से उनकी मर्जी का आदर करना है, हम तो ध्यान उसी का ही करेंगे जो करते हैं, ये भगवान की मर्जी है उसका आदर करना है, भगवान अपनी मर्जी से आए बड़ी खुशी बना वो आज भगवान अपनी मर्जी से आए, तो हम तो ध्यान करते ही नहीं थे, तो विशेष लाभ होगा। और पूछ रहे इसमें इसमें पूछ रहा हूँ, कल नहीं आया था जी समझ में, हमारे तो ये पूछना था कि कच्ची लगन को सच्ची बनाने का उपाय वो प्रार्थना महाराज विश्वास रखो कि उसकी कृपा से सच्ची बन जाएगी और उसकी कृपा है मनुष्य दिया है ऐसा सहयोग मिला है हमारे पूछने की इच्छा हुई है और उत्तर मिला है तो ये भगवान की कृपा से मिला है तो इस कृपा से भगवान में सच्ची बदन भी हो जाएगी ऐसा विश्वास रखो और ये जाओ छोड़ो मन और क्या करोगे बताओ और कर नहीं सकते देखो एक और बताओ बात नहीं कर सकते वो आप पर जिम्मेवारी नहीं है कर सकते हो वो नहीं करते हो ये गलती होती है जो कर सकते हो उसको नहीं करते ये गलती होती है नहीं कर सकते ये आपका दोष नहीं है आपने सावधानी नहीं रखी आपकी गफलत है ये कोई कठिनता नहीं है कर सकते हो फिर क्यों नहीं करते ये गलती है ये गलती को मिटा दो ये गलती नहीं करेगा कर सकते हो करें हो जाएगा आप में जितनी शक्ति है उतनी लगाने की जरूरत है आप में नहीं उतनी लगाने की जरूरत है जिम्मेवारी नहीं है उतनी कर सकते हो फिर क्यों नहीं करते ये गलती है इस गलती को मिटा रहा है अपने ये अपनी जिम्मेवारी है कृपा भगवान की है निमित्त मात्र बहुत बस निमित्त हो तुम हो जाओ कर्म हम जाए भगवान करते तो हो जाए कृपा से हो जाएगा कृपा करा वो भरोसा वो कृपा के भरोसे के लिए भक्तों का चरित्र पढ़ना पड़ा अच्छा भक्तों के चरित्र बड़ा लाभ होता जो भक्त ईश्वर जो जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए उनकी कथा एक गा सदा मन शुद्ध करने के लिए भूतों के सिर से पढ़ने से बड़ा लाभ होता रोजाना घंटा दो घंटा ये करना है बैठ के बड़ा मन लगाया फिर सिर से पढ़ा सिर से पढ़ते पढ़ते जब मन लग जाए ठीक तो पढ़ना छोड़ दो चिंतन करो जप करो प्रार्थना करो ये करना शुरू कर दो आंसू सूख जाए मन नहीं लगे फिर पढ़ लो इसे से पढ़ो वहाँ पढ़ते पढ़ते आए वैसे हो गया वैसे पढ़ो पूरा पढ़ना है पुस्तक पढ़ लिया नहीं है मन लगाना है लगाने के लिए पढ़ो लग जाए तो चिंतन करो जप करो ये बहुत अच्छी युक्ति है करने के लिए करने में लग जाओ भाई बिना लगे कैसे होगा कोई काम भी नहीं होगा भोजन करना है उसमें भोजन करने में लग जाओ तो जाएगा करो नहीं तो कैसे होगा कृपा का भरोसा रखो निमित्त अपने बढ़ जाओ होगा कृपा से आप कर सकते हो नहीं ऐसा नाम से कर सकते हो भगवान से ऐसा संतोष नहीं करना लाभ हुआ उस लाभ से संतोष नहीं करना जब तक निरंतर भजन नहीं है तो क्या हुआ ऐसा कमा से कमा लघुपति हो जाए तो संतोष नहीं करता आदमी उसमें तो संतोष करना चाहिए और इसमें संतोष करना चाहिए नहीं क्यों वो तो भाग्य का दिन है ये भाग्य का दिन नहीं है भगवान का जप है सत्संग है ये भाग्य का दिन नहीं है ये है अपने उद्योग और भगवान की कृपा के कृपा को तो मांगते रहो उद्योग करते रहो इम्प्राव नहीं है धनादि की प्राप्ति इम्प्राव है वो हाथ की बात नहीं है ये हाथ की बात है क्योंकि इसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है आप लग जाओ हो जाएगा कृपा से हो जाएगा कृपा से होगा ना मुहूर्त है कृपा से कृपा मुहूर्त में है आप अपना उद्योग है वो मत छोड़ो अपनी शक्ति है जब तक करते रहो अब पूरा काम वो करेगी अपनी क्यों चिंता करो पूरा होने की चिंता मत करो प्रार्थना करो चाहना रखो मन में प्रभु के पास हूँ, कहता रहो भगवान से। बालक रोता है और रोने का बल है, वो थोड़ी मैं माँ को बुला लूंगा, थोड़ी रोने से माँ आ जाती है। छोटा सा बच्चा माँ को बुला ले, कैसे बुला ले, और रोने लग जाए तो माँ आ जाती है। सुने कि मैंने निर्बल के बदले वो बुलाने में अपना बल नहीं समझता, माँ को मैं जबरदस्ती बुला लूंगा, पर वो जबरदस्ती खींच जाती है रोने के कारण। नारायण नारायण नारायण नारायण।